الحياة ميديا سنتر presents Kuruldu İslam Devleti İslam'ın nuru şerefi Müminin saadeti Yollara düşmez misin? Müminin saadeti Yollara düşmez misin? Küfür diyarlarından, şirk bataklığından, hilafet topraklarına hicretini etmez misin? Hilafet topraklarına hicretini etmez misin? Allah'ın lütfu hilafet, mümine dünyada izzet. Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Allah'ın lütfu hilafet, mümine dünyada izzet. Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Küfürdek millet olmuş, gözünü kan bürümüş, hilafete üşüşmüş, safını seçmez misin? Hilafete üşüşmüş, safını seçmez misin? Ayrıl küfür diyarından, cahiliye karanlığından, yarın hakkın divanında sorulacak bilmez misin? Yarın hakkın divanında sorulacak bilmez misin? Allah'ın lütfu hilafet, mümine dünyada izzet. Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Allah'ın lütfu hilafet, mümine dünyada izzet. Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Kalma küfür diyarında, çık bataklığında, bırak şek ve şüpheleri, inanma sen fasıklara, bırak şek ve şüpheleri, inanma sen fasıklara. İzzet cihat cennet burada, hilafet topraklarında. Her şey Kur'an sünnet ile, delilsiz iş yok burada. Her şey Kur'an sünnet ile, delilsiz iş yok burada. Allah'ın lütfu hilafet, mümine dünyada izzet. Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Allah'ın lütfu hilafet, mümine dünyada izzet. Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin? Kuruldu İslam devleti, artık hicret etmez misin?